jumps off the ladder. A shallow pool, it doesn't matter. The way it goes, the way it goes. It's falling through barriers and hands. Thank you. Success. To jest tytuł drugiego solowego albumu Te Majorka, którego tak przecież świetnie znamy na pamięć, jeżeli chodzi o Radiohead. I bardzo mi się podoba, że ten jego album jest bardzo podobny do muzyki, którą on tworzy przy Radiohead. Króciusieńki, jest ten sam problem, który był przy ostatnim albumie Archive, że bardzo wszyscy narzekali, że on za krótki, ten ostatni album. I tu rzeczywiście przy tym Tomorrow's Modern Boxes jest ten sam problem, bo on ma tylko 38 minut. 8 utworów. No i w związku z tym na dziś jest wybranych 7. 4 za nami, 3 jeszcze przed nami. One pojawią się w drugiej godzinie Ciemnej Strony Mocy. I jak zwykle Tom York zrobił nam niespodziankę. On już nas przyzwyczaił do tego, że on robi nam bardzo miłe niespodzianki. Płyta jest do ściągnięcia za całe $6 ze strony internetowej. Ja nie będę podawać jakiej, ale linki będą na naszej grupie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Tam trzeba szukać. I na stronie dla słuchaczy csm.info.pl. Tom York już od dawna swój materiał wrzuca w internet. Był taki moment, że jeden z albumów był do kupienia co łaska. I naprawdę, tam było napisane zapłać ile chcesz. I potem się to klikało, żeby wypełnić ten okienko z kwotą i pojawił się nowy komunikat. Naprawdę, serio, zapłać ile chcesz. I to jest piękny ukłon w stronę fanów, w stronę słuchaczy. W tym momencie tak naprawdę artysta zarabia to, co powinien zarabiać i tak być powinno. DJ Shadow 4 i 5 września zagrał w Nowym Jorku. Udało mi się 5 września być w tymże Nowym Jorku, za co bardzo dziękuję Dorocie i Bogdanowi. Ahoj! Po drugiej stronie wielkiego jeziora. Mam nadzieję, że tam jesteście w tej chwili. Za moment już jestem na grupie, już udało mi się zalogować, ale jeszcze nie zdążyłam. Zdążyłam się tylko przywitać. Sprawdzam, co tu się dzieje w tej chwili. Grupa nam urosła. 2770 i prośby 36. Już klikam. DJ Shadow teraz. Przypominam, że to jest pierwszy singiel z nowej wytwórni, którą DJ Shadow założył sam dla siebie. Kolejny artysta, który przeszedł na własne i w słusznie. The Liquid Amber. Taki jest tytuł tej nowej wytwórni i taki jest tytuł pierwszego singla z tej wytwórni. sun and come out, come out, come out. Choke this smoke down. He living like a loaf. You can toast the ghost town. Break, break, break, break, break your broke, you get choked. muszę przyznać, że zobaczyć na żywo Josha Davisa, czyli DJ-a Shadowa jeszcze w dodatku w towarzystwie Katamista, to było naprawdę niesamowite przeżycie. I jeszcze do tego wszystkiego w Nowym Jorku. I jeszcze do tego w genialnej sali. Ale o tym wszystkim za tydzień opowiadać będę. Six Days w nowym remiksie Ghost Town. I jeszcze jeden, oj, teraz muszę podejść, i Mob. To są trzy utwory, które znalazły się na tym pierwszym singlu wydanym w nowej wytwórni The Liquid Amber. Jest dokładnie taki sam tytuł singla, żeby było prościej. No a biorąc pod uwagę, że ostatni album The Less You Know The Better ukazał się w 2011 roku, no to można by się spodziewać, że ten świeży singiel wydany w sumie, no dopiero co, bo on wyszedł w sierpniu, w nowej wytwórni zapowiada nowy album. Boom. No ale to zobaczymy. Trochę czasu jeszcze pewnie musi upłynąć, zanim takie newsy do nas dojdą. Toki Monsta to jest następna płyta w tej chwili w kolejce. Nie udało mi się być niestety na koncercie, bo akurat w tym momencie, jak był koncert w Nowym Jorku, to ja byłam, na Brooklynie był koncert, tam gdzie Dark Side, to ja akurat byłam w końcu nareszcie po trzech dniach walki w samolocie. Przypominam o naszej grupie Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jestem już tam w tej chwili, więc możecie pisać. Adres mailowy bez zmian. Zapraszam do pisania, zadawania pytań muzycznych. csm@polskieradio.pl. A jeżeli ktoś by chciał znaleźć listy utworów z ostatnich audycji, to na stronie csm.info.pl. And for real, baby. gorilla, baby. We'll be right back. Above private jet, me and his captain haven't met yet. The generals carrying alien boxes up to the galaxy with chemicals. The dark side with Sergeant Pluto, we sitting in a dark ride. With flight jackets, we USRV, with Tim McCarvey. No time for explanation for toys, we big boys. No Ken and Barbie, just Robotron coming up the turnpike. We're flying saucer lights on. Neck with a platinum pipe on, aluminum snake, make you do the shake, shake. American Airlines, good for us, we sponsor everything we make. Getting out of Mercedes, talking to the president with the US Navy's. Potato salad for the soldiers, everybody get their gravy. I am my voice. Marines, please step back because I am the force. Army, please step back because I am the force. U.S. Navy, please step back because I am the force. National Guard, please step back because I am the force. All the space stations, step back because I am the force. Newscasters, please step back because I am the force. New York City Police Department, please step back because I am the force. Please step back because I am the force. Please step back. Please step back because step back. Step back. Step step step back. Step back. Step back. Step step step back. Step step step back. Step step step back. Step step step back. General Plunk, tank blow out your trunk. Midnight, you want me home and then I dream of you. days I'll love. Toki Monsta z dwóch albumów, żeby nie było, że tylko z jednego. Przyznaję się od razu, że po prostu tego ostatniego nie udało mi się przesłuchać na tyle, żeby wybrać z niego więcej niż trzy utwory, ale widać, że jest materiał do dalszego słuchania. 6,5 minuty pozostało do godziny 3 w nocy, przynajmniej w naszym polskim czasie, bo to oznacza, że dojeżdżamy gdzieś do godziny 9 wieczorem w Nowym Jorku. Dobrze mówię? Trzeba teraz kiwnąć głową do mnie. Chyba mentalnie tylko i wyłącznie. Zapraszam na naszą grupę Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym raz jeszcze i raz jeszcze dementuję wszelkie możliwe pogłoski a propos tego, że będziemy niedługo musieli opłacać pobyt na tymże znanym portalu społecznościowym. Nie, to co roku jest ta sama panika, nic się nie dzieje, wszystko w porządku, plotki już zostały zdementowane, z tego co przynajmniej ja wiem. Dorota z Bogdanem teraz się znowu uśmiechną, uwaga. Valentin Stipp. Francuz, ale przeniósł się do Kanady i jest w wytwórni Nicolasa Jarra, tego samego, który właśnie stwierdził, że zamyka Darkseid, który stworzył razem z Dave'em Harringtonem i byliśmy na ostatnim koncercie Darkseid i teraz muszę powiedzieć coś, co tak naprawdę rozwinę dopiero za tydzień. Świetny, rewelacyjny set, grany na żywo, absolutnie. Ta muzyka była tworzona na żywo, oczywiście też z sampli, przez Valentina. A późniejszy koncert, bo on był supportem przed Darkseid, późniejszy koncert Darkseid, powiedzmy tak, bardzo dużo mocno za głośny, bardzo dużo wysokich tonów, bardzo dużo niskich i jakoś tak strasznie mało średnich. No ale dobrze, chłopcy po prostu chyba, miałam wrażenie, że na sam koniec, na ten ostatni ich koncert zaszaleli. Po drodze spotkałam znajomego z magazynu Vice z Nowego Jorku, z którym żeśmy ustalili, że to nie była dobra sala na koncert Darkseid, na ostatni koncert Darkseid. Rzeczywiście można było w tym Nowym Jorku znaleźć coś ładniejszego. Valentin Stipp po ciemnej stronie mocy na próbę przygotuję materiał do przesłuchania zdecydowanie większy, bo naprawdę jest czego słuchać na za tydzień, na następne wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. Valentin Steep za tydzień po ciemnej stronie mocy w zdecydowanie większej odsłonie i chyba takiej bardziej mocniejszej, bym powiedziała, czy nie dokładnie w tej, którą pokazał tą taką swoją inną twarz, bo on dopiero co wydał album, ale ten album jest właśnie taki bardzo delikatnie ambientowy. 3 minuty po godzinie 3:00 to już tak naprawdę mamy strasznie mało czasu na odtworzenie muzyki, która jest przygotowana na drugą godzinę naszego spotkania. Apex Twin w króciusieńkim 59-sekundowym utworze z nowego albumu. Kathy Wester. Kathy Wester. To taka naprawdę malusieńka zapowiedź też tego, czego będziemy słuchać za tydzień po ciemnej stronie mocy. Nie udało mi się tego albumu odsłuchać tak, jak powinnam go przesłuchać do odtworzenia go w radio, dlatego tylko te 59 sekund na zapowiedź. A teraz Trent Reznor i Atticus Ross. Oj, ci dwaj panowie bardzo lubią ostatnio pracować razem. Ścieżka dźwiękowa do filmu Gone Girl. Tylko jeden problem. Jakoś tak dziwnie kojarzy się z tym filmem poprzednim, do którego panowie razem również pracowali, czyli Girl with the Dragon Tattoo. No ale spróbujmy.